Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Czwartek, 18 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. Ciało Polki, która zmarła w Egipcie, jest już w Polsce. Na jutro śledczy zaplanowali sekcję zwłok. Do katastrofy w Mąkolnie doszło przez nieostrożność. Prokuratura mówi o wstępnych przyczynach eksplozji w fabryce prochu. W tym serwisie Trójki także o kolejnych protestach w Grecji. Na początek informacje sprzed kilku minut. Ciało Magdaleny Żuk, Polki, która w tajemniczych okolicznościach zmarła w Egipcie, jest już w Polsce. Jeszcze dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzone zostaną badania tomograficzne. Tak poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak dodał, jutro rano we Wrocławiu odbędzie się sekcja zwłok. W związku z tą sekcją zostaną też przeprowadzone szczegółowe badania histopatologiczne, biologiczne, toksykologiczne, które odpowiedzą na ważne pytania śledczych i będą miały istotne też znaczenia dla ustalenia całokształtu okoliczności w tym postępowaniu. 27-letnia Magdalena Żuk 25 kwietnia poleciała na wycieczkę do Egiptu. Po dwóch dniach partnera kobiety, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokoiło jej zachowanie. Zaplanował wtedy jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobieta trafiła do szpitala. Do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu dowiedział się, że kobieta nie żyje. Egipskie władze podały, że Magdalena Żuk zmarła w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala, w którym przebywała. Nieostrożność. Na taką prawdopodobną przyczynę eksplozji w Mąkolnie na Dolnym Śląsku wskazują śledcze. Wczoraj w fabryce prochu doszło do potężnego wybuchu. Dwie osoby zginęły, 15 zostało rannych. O wstępnych ustaleniach mówi prokurator Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Z wstępnych ustaleń wynika, iż do eksplozji doszło w budynku produkcyjnym, w którym dokonywano kruszenia prochu czarnego, który był tam produkowany. Prawdopodobnie było tak, że nastąpił pierwszy wybuch w pomieszczeniu produkcyjnym i on zainicjował wybuch w drugim. Całe szczęście wytrzymała druga przybudówka, w której też był magazyn prochu. Jutro do prokuratorów dołączy biegły z zakresu eksplozji materiałów wybuchowych i konstrukcji dachowych. A w przyszłym tygodniu zostaną przeprowadzone sekcje zwłok dwóch mężczyzn, ofiar tego zdarzenia. Sprawa sędziego Lecha Morawskiego jest już zamknięta, tak mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Julia Przyłębska. Chodzi o wypowiedzi na konferencji w Oksfordzie i o jego wczorajsze przeprosiny. Według mediów profesor Morawski miał mówić m.in. o korupcji wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz wśród polityków. Przeprosił, złożył oświadczenie. Podkreślała w radiowej jedynce prezes Trybunału. Tymczasem 8 sędziów Trybunału krytykuje profesora Morawskiego za jego wypowiedzi w Oksfordzie. Formułowanie przez profesorów prawa bezpodstawnych zarzutów jest złem społecznym, niszczy dobro wspólne i nie powinno pozostać bez odpowiedzi, tak głosi ich oświadczenie. Prezes Przyłębska zaznacza, że jeśli któryś z sędziów jest zdania, że ta sprawa powinna być kontynuowana, to ten powinien złożyć odpowiedni wniosek. Do mnie nie wpłynął żaden wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jeśli którykolwiek z sędziów uważa, że sprawa powinna być kontynuowana, to powinien złożyć taki wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sam Morawski w oświadczeniu napisał, że przeprasza tych, którzy poczuli się urażeni jego wystąpieniem. Twierdził też, że używając słowa corruption, odnosił się nie do łapownictwa, ale do zepsucia, demoralizacji. Były szef MSWiA Krzysztof Janik stanie przed sądem. Katowicka prokuratura regionalna wysłała do sądu akt oskarżenia dotyczący przyjmowania w latach 2004-2005 łapówek od jednej z katowickich firm okołogórniczych. Według śledczych były poseł SLD miał przyjąć od jednej z firm 140 tysięcy złotych. W zamian miał pośredniczyć w skontaktowaniu jej przedstawicieli z osobami pełniącymi funkcje publiczne w organach skarbowych. Innym oskarżonym jest także poseł SLD Wiesław C. On miał z kolei przyjąć 240 tysięcy złotych korzyści majątkowych. Na ławie oskarżonych zasiądą także byli szefowie katowickiego aparatu skarbowego, a także przedsiębiorca, który miał wręczać łapówki. Oskarżeni nie przyznają się do winy. To była relacja naszego katowickiego reportera Łukasza Kołuszy. W Grecji kolejne protesty przeciwko nowym oszczędnościom, które jeszcze dziś ma zatwierdzić parlament. Ulicami Aten przeszli emeryci, strajkują pracownicy żeglugi morskiej, prawnicy i lekarze szpitalni. Reformy są ostro krytykowane przez opozycję i różne grupy społeczne i zawodowe. Protestujący oskarżają rząd Aleksisa Tsiprasa, że ugiął się pod żądaniami wierzycieli i prowadzi wyniszczającą dla społeczeństwa politykę. Emeryci twierdzą, że nie mogą przeżyć za dzisiejsze, wielokrotnie obniżane emerytury. Obecny grecki rząd kontynuuje wyniszczanie emerytów i ubogich rodzin. Walczymy, aby zmienić tę politykę, podkreślają demonstrujący. Niektórzy związkowcy ostrzegają, że będą szukać sprawiedliwości w sądach unijnych, bo kolejne cięcia są niezgodne z grecką konstytucją. Z kolei wojskowi przypomnieli, że kiedy w kraju utknęły dziesiątki tysięcy migrantów, to oni budowali dla nich ośrodki, żywili ich i sprzątali po nich. A teraz rząd

Wszystko, miejsca... co wiedziałem o Rzymie, pani mi burzy w jedną... Nie, no, cała miejsca... moja edukacja. No co pan, no przecież musieli gdzieś jeść. Relacja z Puli i za chwilę, a potem raz jeszcze za godzinę. E-sport to podobno przyszłość, wielkie pieniądze, miliony kibiców. Są plany powołania Polskiego Związku E-sportowego, a w przyszłości Ligi Akademickiej i klas e-sportowych w szkołach średnich. Jeżeli powstanie Związek E-sportowy, to również będą mogły powstać rozgrywki już w oficjalnej randze Mistrzostw Polski, więc taka liga byłaby oficjalnymi mistrzostwami Polski w e-sporcie, natomiast Akademicka Liga E-sportowa byłaby jej bezpośrednim zapleczem i dałaby początek tworzenia struktur szkoleniowych tak naprawdę. O przyszłości e-sportu w Polsce za pół godziny. Potem będziemy podziwiać żywopłoty. Żywopłoty przycinamy z reguły na wiosnę albo jesienią. Kiedyś jak chodziłem do szkoły, to zawsze mnie uczyli, że dwa razy w roku. Teraz się zmieniło i w zasadzie można przycinać przez cały sezon. O tym, dlaczego warto sadzić i dbać o żywopłoty, opowiemy przed 17. Po 17 o tym, dlaczego warto biegać. Wbiegam, bo lubię, jak w każdy czwartek o 17.20. Podróż w czasie. To już tytuł dzisiejszego reportażu. To jesteśmy bardzo specyficznym muzeum i bardzo specyficznymi muzealnikami, bo tak naprawdę jazda traktorem, sianie, zbieranie plonów, to leży w zakresie obowiązków pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej. Tutaj mamy jałówkę, która nam się... ocieliła. Tutaj mnie zaczepia byczek nasz. Niby 4 miesiące, a niech panie zobaczymy, jaki duży już jest. Bo tak w tym tygodniu nawet mieliśmy taki obchód po muzeum i na drodze znaliśmy jajko, które nam indyk zniósł. Cieplutkie. Podróż w czasie. Reportaż o 18.15. No i zapraszamy na słówko. Losowanie liter o 16.20, a słowo ułożone przez naszych kolegów z poranka to oścu. Jak wiadomo, nie ma takiego słowa, ale okazuje się, że jednak jest. Oścu. Polecam stronę słówko.polskieradio.pl. Magda, czyli nasza, no nie powiem tego, co wczoraj, maszyna lasująca. I tego się będziemy trzymać. Magda jest już po drugiej stronie i za niecałe 10 minut losowanie liter popołudniowych. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22,7 trójek już do państwa dyspozycji. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zaczynamy od piosenki Chrisa Cornella. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, nothing can take away. I've been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I control my reminds me of you. Went to the doctor and gave piosenka Prince'a, napisana swego czasu dla Sheena O'Connor. I to Chris Cornell zaśpiewał tę piosenkę, kiedy Prince umarł. Piotr Metz w studiu. Dzień dobry. A poranna wiadomość jest taka, że Chris Cornell nie żyje. Nie żyje i wszystko wskazuje na to, że niestety odebrał sobie życie. To była śmierć zaskakująca i niespodziewana, bo z tego, co wiemy na razie, był świeżo po koncercie w sali Rock City. Zresztą entuzjastycznie o powrocie do tej sali swojej wypowiedział się w ostatnim twicie, jaki nadał. Jest w tej chwili w trasie z grupą Soundgarden. Kolejny koncert miał być jutro i no pewnie dowiemy się o tym za jakiś czas, ale to chyba w tej chwili jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nie ma muzyka, który zapisał się w historii muzyki rockowej. Miał zaledwie 52 lata. Przede wszystkim Soundgarden, także Audioslave, także wspaniała kariera solowa. Także kilka pobocznych, bardzo fajnych projektów. Jeden ci zostawię, jeżeli pozwolisz. To jest ścieżka dźwiękowa do filmu Single, słynnego filmu z muzyką między innymi Cornella, ale on w tym filmie także zagrał epizod. No jest nierozerwalnie związany z tym, co wybuchło na początku lat 90., czyli z grunge'em. Myślę, że to, co się wtedy stało, jest teraz od kilku lat na nowo doceniane. To wszystko wróciło. Jest jeszcze projekt Temple of the Dog, w którym grał. Czekaliśmy na to, że zagra z Temple of the Dog jakąś czasę światową. Wiemy, że już nie zagra. Kiedy Soundgarden występował ostatnio w Polsce, miałem okazję z nim porozmawiać. Muszę odgrzebać ten wywiad i przypomnieć. Był świetnym, interesującym, takim bardzo zainteresowanym, uśmiechniętym i odpowiadającym na pytania wyczerpująco rozmówcą, więc mam nadzieję, że uda mi się na sobotni program znaleźć rozmowę z Chrisem Cornellem. Miał 52 lata i ta informacja jak grom z jasnego nieba na nas spadła, bo był w świetnej formie w trasie koncertowej. Skończył jeden koncert, zapraszał na Twitterze jeszcze na kolejny. Dokładnie tak było i powiem szczerze, że przeżyliśmy dzisiaj, kiedy ta informacja przyszła, to, co ostatnio stało się taką bardzo niefajną modą, to znaczy rozpaczliwe potwierdzanie tej informacji, bo wiemy, że ostatnio pojawiają się często informacje niesprawdzone, celowo fałszywe. No, ale niestety tutaj okazało się dość szybko, że wszyscy potwierdzili, że ta smutna wiadomość jest prawdziwa. Strasznie szkoda. Chris Cornell nie żyje. Jeszcze dziś zaśpiewa w audycji popołudniowej z tej płyty, którą zostawisz teraz, tak? Tak jest. Muzyka do filmu Singles. W tej chwili 18 minut po godzinie 16. Piotr Metz wspominał Chrisa Cornella, a my przenosimy się do Chorwacji. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do puli w Chorwacji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Marcin Pośpiech jest w puli, w Chorwacji. No pogoda u nas, powiem ci Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Pogoda u nas taka chorwacka, właściwie śródziemnomorska, ciepło, słonecznie, bardzo ładnie. Tyle, że ty do tego masz jeszcze Adriatyk, niezwykle czyste morze i ciepłe i ludzie się już kąpią. Tak, to prawda, już się kąpią. W poniedziałek już się kąpali, kiedy tutaj byłem, chociaż także Chorwaci mi mówili, że dopiero za 2, 3, może 4 dni, czyli pod koniec tygodnia, mówiąc krótko, temperatura wody osiągnie no, taki dla nich idealny poziom chorwacki, że będą spokojnie mogli wejść do wody, no ale Polacy wyziębieni nad Bałtykiem, to nie jest to dla nich żaden problem, żeby już kąpać się, także ja jeszcze nie skorzystałem, tylko stopę zanurzyłem, no ale może się jeszcze o zachodzie słońca uda, że zdradzę taki mały sekret. My nie będziemy się teraz kąpać, tylko zwiedzać. To prawda, bo historię w puli widać właściwie na każdym kroku i bardzo łatwo na nią natrafić, jak mówili mi mieszkańcy miasta, wystarczy wbić łopatę i na pewno odkryje się jakieś znalezisko archeologiczne, no ale jest to i błogosławieństwo i przekroleństwo miasta. Słyszałem, że niektórzy mieszkańcy ukrywają to, że znaleźli jakiś zabytek w obawie, że archeolodzy zaraz rozkopią im chodnik przed domem, wyłączą kanalizację lub w ogóle każą się na jakiś czas wynieść z domu, a ja odwiedziłem zabytek, którego ukryć się nie da, bo jest wielki, stoi dokładnie 300 metrów od miejsca, z którego do Państwa mówię, no i jest symbolem miasta. W starożytności Pula była jednym z potężniejszych rzymskich bastionów. Rzymianie opanowali miasto w II wieku przed naszą erą i zabudowali je tajemniczymi świątyniami czy łukami triumfalnymi. Ale największa atrakcja przyćmiewa wszystkie pozostałe. Amfiteatr w Puli jest jednym z największych, najstarszych i najlepiej zachowanych na świecie. Widzę jakiś fragment taki chyba dobudowany, prawda? Ten tutaj? Nie, wyczyszczony. Czyli ten oryginalny kolor to był taki biały. Oryginalnie było białe. Po amfiteatrze oprowadza mnie Małgorzata Nowak-Cwek, Polka od wielu lat mieszkająca w Puli. Widownia sięgała do wysokości drugiego piętra, czyli tych łuków. Ostatnie piętro, to z tymi prostokątnymi otworami, dobudował cesarz Wespazjan. Zrobił to podobno za namową swojej pulskiej żony, przyjaciółki. Dobrze. Ale zrobił to za swoje własne pieniądze. Każda dobra przyjaciółka to też go zrujnowała. Człowiek czynu, przede wszystkim Rzymianin. W Rzymie się bardzo liczył biznes i dlatego Wespazjan bardzo szybko wymyślił, co zrobić, żeby odzyskać swoją fortunę. I właściwie zaczął coś robić, co wszystkim turystom się nie podoba, ale jakby na to nie patrzył, muszą z tego korzystać. Płatne ubikacje. Wiadomo. Pecunia non olet. Pieniądze nie śmierdzą. Ale to dopiero początek rzymskiego biznesplanu. Na przykład sprzedawali mocz. To teraz. Sam raz na porę obiadową. Używany był do garbowania skór, do farbowania tkanin. Gdzieś przeczytałam, ale nie wiem, czy to jest w 100%, że używali go również do wybielania zębów, ale... W amfiteatrze mieściło się 27 tysięcy osób. Jeśli było to konieczne, dzięki specjalnie zaprojektowanym schodom i systemowi 10 wyjść, arenę można było opróżnić z tłumu w 20 minut. 27 tysięcy przychodziło tutaj, żeby oglądać walki gladiatorów. Ale Rzym miał jeszcze jeden pomysł, to znaczy zanim się walki zaczęły, przed tymi walkami była taka zwana część informacyjna. Dziennik telewizyjny. Nie, bardziej bym powiedziała polska kronika filmowa. To znaczy odbywały się na przykład inscenizacje bitew rzymskich. Logiczne jest tylko tych bitew, które Rzym wygrał. Więc oni tylko to wiedzieli, co im powiedzieli. Dlatego mówię polska kronika filmowa. 300% normy i tak dalej. No to on później z uśmiechem na ustach szedł i płacił podatek, nie? On nie w ogóle się nie burzył. Wszystko wygrywamy, wszystko nasze. Z tymi gladiatorami też taki mały... No mały problem z gladiatorami. Pani ma mały problem z gladiatorami. Nie, ja nie mam problemu z gladiatorami. Czy historia, tylko no? Historia ma. Okay. Dlatego, że my wszyscy oglądamy ten film Gladiator, no i płaczemy na koniec. Nie? To prawda. Ale tak naprawdę to gladiatorzy wcale aż tak źle nie żyli. To byli tacy jak teraz Messi, Ronaldo, Lewandowski? Tak, celebryci. Dokładnie, znani wszystkim, cenieni przez panie. Gladiatorzy byli zrzeszeni w szkołach dla gladiatorów. Dla tej szkoły ten gladiator był swego rodzaju inwestycją. On musiał dobrze zjeść, co jakiś czas dostawał jakąś panią do towarzystwa, żeby miał z kim w szachy chociażby pograć. To nie równałoby się to z tym rzymskim biznesem, gdyby on wychodził i za każdym razem ginął. W Rzymie nie było ani okularów, ani lornetki, ani zbliżenia, ani powtórki. Tylko widzieli dwóch jakichś, którzy się okładają na dole i nagle jeden upada i rozlewa się krew. No to brali za nogę, wyciągali z amfiteatru. Oni musieli strasznie mi pani zawód sprawiła tym, no ja bo ja naprawdę myślałem, że to będą krwawe walki na nie śmierć no, krew i życie. Była. Piaskiem dlatego była wysypana arena, żeby było widać te plamy krwi. Zaczynam żałować, publiczność... że to przyszedłem dzisiaj. Oj tam. Publiczność musiała się dobrze bawić. To była zasada, dlatego że publiczność jeszcze przy okazji w Totolotka grała. No i teraz jeszcze jeden zawód panu sprawi, jak pan myśli, co było w tych pomieszczeniach. Lochy. Nie. Dzikie zwierzęta tam były przetrzymywane. McDonald's. KFC, Burger King. Jak pan uważa dalej? Nie chcę tego słuchać. Wszystko, co wiedziałem o Rzymie, pani mi burzy w jedną... Nie, no, cała moja edukacja. Tak... No co pan, no przecież musieli gdzieś jeść. Nie wolno go wypuścić stąd. On kasę ma tu zostawiać. To jest to samo, co pod stadionem. Dokładnie to samo. Dwa ziarenka soli więcej, sól znali. Pić się zachce? Zachce. To musi coś wypić. Jak wypije, siusiu pójdzie? Pójdzie, Wespazjan zarobi. Siusiu sprzedadzą? Sprzedadzą. Mało tego, jeszcze w Totolotka zagra, to sześć razy potrafili zarobić na jednym miejscu w amfiteatrze. Marcin, tak to wyglądało. Tak. Aż się boję połączyć z tobą po raz kolejny po 17, bo jak na razie kilka mitów obaliłeś, tak? Hazard tam uprawiany. Nie ja, to mój rozmówca, moja rozmówczyni Małgorzata Nowak-Swek. Walki także ustawiane. Co złego, to nie my. Fast food, no... Jak tak można? Straszne rzeczy. Połączymy się, raz jeszcze po 17 i będziemy zwiedzać dalej, dobrze? Dobrze. Marcin Pośpiech jest w Puli w Chorwacji. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Puli w Chorwacji. Tymczasem w studiu, w tej chwili 25 minut po godzinie 16, czyli mamy małe spóźnienie, w studiu reprezentacja Trójki Popołudniowej. Zapraszamy na słówko. Magda Trzaska, Łukasz Karusta, ekipa popołudniowa. Już za chwilę możesz tak woreczki. Jest woreczek. I proszę państwa, kontrolę mamy dzisiaj. Jest kontrola. Krystian Hanke z poranka się pofatygował, żeby zobaczyć, czy my tutaj w czasie losowania wszystko. No i co? Wszystko się zgadza. Przewodniczący komisji losującej. Krystian Hanke. No dobra, uznajemy. Następnym razem my o 6.20 przyjdziemy. Plomba została zerwana. Łukasz, zaczynaj. Przechodzimy do losowania. To dzisiaj ja zacznę. Proszę. Ręce mi drżą. Obserwuj. Na mnie. Tutaj wzrok. Proszę. Tutaj. O. I. Jest nieźle. Dobrze. Proszę bardzo. O. Jest bardzo dobrze. Mhm. Dzisiaj będą samo na razie mamy oj. Albo jo. I jeszcze uzamknięte. Uzamknięte. Chyba przy nasze szczęście. To może ja wyjdę. Poczekajcie. Ale mamy M. M. Łukasz? Piąta literka. Zi. Jak zipie. Nie, jak zi, jak... Źrebie. Jak źrebie. Dziękuję. Szósta. A, taka mała pomoc. Nie zależy. Ły. I ostatnia. I ostatnia. Jak łotwa. I ostatnia. Jaką byśmy chcieli? Może A? Może A? No proszę bardzo. Jest. A. Przewodniczący komisji widział. Pani zamówiła A, pan wyciągnął A. Tak? Ja to jeszcze sobie odtworzę potem na powtórce wideo. No więc proszę państwa, mamy litery popołudniowe. A, Z, U, I, O, M, L. To takie trochę ćwiczenie logopetyczne. A, Z, U, I, O, M, L. I z tych literek do 18.40 będziemy układać słowo... Uzamknięte dodajmy. Uzamknięte, tak. O, z kreską. Będziemy układać słowo popołudniowe. Państwo dzisiaj w poręku ułożyli takie słowo. Pan powtórzy, panie Krystianie, to słowo wasze? Oścu. Ale musiał pan pomyśleć. No, zawsze trzeba myśleć. No, tak, tyle, że do tej pory myśleliśmy, że nie ma takiego słowa. A jednak ale się okazuje, że jest. Tak jest, człowiek się uczy całe życie. Oścu, to o poranku wymyślili, a my wymyślimy coś i ogłosimy to o 18.40. Zapraszam na stronę Aktualna Sytuacja, na stronie słówko.polskieradio.pl. Na facebookowej stronie Trójki jest także już specjalna zakładka ze zdjęciem z naszego studia. I tam zapraszamy do dyskusji i do zgłaszania propozycji słowa z tych literek. Coś które panu do oka wpadło na tym zdjęciu. Taka literka. A, którą zgubiliście rano. U, zamknięte, I, O, M, L. Za chwilę litery na stronie. Talked them in electric gold. The Picasso, Michelangelo. Something about the juice you wear. Shiny, shiny bangings on your wrists. And like the masquerade ball, you're trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first. We're all to blame, their lies and moral consequences. We studied at the end of a line to end up giving up your cup of kiss. When you talk, me, I'll let you go. No more core on the atoll. Something about how you live. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed? And I laughed when you lived all alone. Bend me on the lonely other side of the world. With a couple of guys and no alphabet. Two and two together will make it last forever. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 16.30.

z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LED Philips 32 cale, nagrywanie i odtwarzanie z USB za jedyne 790 zł. Smartfon LG K8 Dual SIM, ekran aż 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to na razie z tych propozycji, które Państwo zamieścili już na Facebooku Trójki, słowo pułami, bardzo wysoko punktowane. Pułami. Potrójna premia za słowo tam się liczy. Biegnę tam, gdzie woła świat. Starczy bruk pod stopą. Mam pomysł na słówko popołudniowe. Smoła z wykorzystaniem S z psoć. No, dziękuję bardzo za tę propozycję. Smoła, ale słowo pułami od P z psoć w dół. Słowo pułami ma 51 punktów i jak na razie chyba jest nie do pobicia. Smoła to tylko kilkanaście punktów, a pułami 51. Tak więc jest nieźle. Za 21 minut 17. Zapraszamy do Trójki. FIFA albo Counter-Strike to jedne z najbardziej kultowych gier komputerowych. Kto by pomyślał, że staną się przedmiotem sportowych rozważań? A jednak, bo e-sport, w którym się w takich grach rywalizuje, to dyscyplina, która z miesiąca na miesiąc zyskuje na znaczeniu. Właśnie podpisano porozumienie Uniwersytetu Śląskiego ze Stowarzyszeniem Sportów Elektronicznych po to, by szkolne klasy o profilu e-sportowym miały odpowiedni program kształcenia. Ale to dopiero początek, mówi Ziemowit Ryś, były doradca ministra sportu w zakresie innowacji. Nowa generacja, nowe pokolenie, które wchodzi, które już bardzo dynamicznie się rozwija, żyje w zupełnie innym otoczeniu, zupełnie innych realiach informatycznych niż my. No i to jest nowoczesny sport. To jest już zupełnie inny wymiar sportu niż ten, z którym mieliśmy do czynienia. Podpisali Państwo porozumienie z Uniwersytetem Śląskim, które można powiedzieć e-sport w Polsce wprowadza na zupełnie inny poziom. Myślimy nad wspólnym programem nauczania przede wszystkim dla szkół średnich. Łukasz Trybuś ze Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych. Widzimy potrzebę edukacji sportowej, ponieważ e-sport z jednej strony staje się bardzo popularny, z drugiej natomiast nikt nie wie, w jaki sposób uczyć. Możemy sobie wyobrazić nawet do tak popularnej dyscypliny jak piłka nożna na przykład, czy też każda inna. Paweł Madler z jednej z firm zajmującej się rynkiem e-sportu. Najpierw byli zawodnicy, którzy się stawali coraz bardziej profesjonalnymi zawodnikami i wokół nich w związku z tym pojawiały się pieniądze, najpierw nieduże, wspierające tylko takie podstawowe działania, a później coraz większy profesjonalizm, coraz większe nakłady na trening i rozwój zawodników i wszystko to, co wokół takich normalnych dyscyplin sportowych się dzieje, cały biznes sponsorski. I to samo dokładnie w tej chwili się dzieje z e-sportem, tyle tylko, że jesteśmy na początku tej drogi. Tak, sport elektroniczny to przede wszystkim nowe miejsca pracy i profesje, czyli nie tylko jesteśmy zawodnikami, myślimy, że około 1% uczniów uczących się w szkołach będzie zawodowcami, natomiast cała reszta może znaleźć swoją przyszłą pracę właśnie na bazie sportu. Na przykład dziennikarza sportowego, czy też skauta sportowego, trenera, instruktora i tak dalej. Pracując w Centralnym Ośrodku Sportu zorganizowałem pierwszy obóz drużyny e-sportowej w ośrodku przygotowań olimpijskim, więc to też na skalę światową był swego rodzaju fenomen. Zawodnicy korzystali z tych samych obiektów i z tych samych, że tak powiem, przywilejów, z których mogą korzystać olimpijczycy. Ale to znaczy, że oprócz grania w gry był też wysiłek? Tak, zrelaksowane ciało i wysportowane ciało tutaj bardzo pomagają podczas rozgrywki. To prawda, że na mocy tego porozumienia ma też powstać Liga Akademicka Sportu? Tak, tam już odpowiednie starania ku temu prowadzone. Jeżeli powstanie związek e-sportowy, to również będą mogły powstać rozgrywki już w oficjalnej randze Mistrzostw Polski, więc taka liga byłaby oficjalnymi mistrzostwami Polski w e-sporcie, natomiast Akademicka Liga e-sportowa byłaby jej bezpośrednim zapleczem i dałaby początek tworzenia struktur szkoleniowych tak naprawdę. Flash. Mam wrażenie, że za chwilę zaczniemy rozmawiać o tym, czy e-sport będzie dyscypliną na olimpiadzie. Oczywiście są elementy spójne w postaci rywalizacji, podejściu do treningu i samej rozgrywki finałowej. Natomiast jesteśmy nadal innym światem niż ten świat rzeczywisty. Ja jestem człowiekiem wywodzącym się z obu środowisk, ponieważ miałem wiele wspólnego zarówno ze sportem tradycyjnym, jako były lekkoatleta, 15 lat trenowałem, biegając dystans 400 metrów i jako gracz. I muszę tutaj powiedzieć, że jest mi trudno sobie na chwilę obecną wyobrazić jeszcze. Chociaż powinniśmy też zwrócić uwagę na to, że na azjatyckich igrzyskach e-sport już się znalazł. Szacunki dotyczące e-sportu w Polsce są mało precyzyjne, ale niektórzy twierdzą, że fanów tej dyscypliny może być nawet 500 000. A o e-sport pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka. Alkohol, tęsknota ma, zabija strach przed końcem dnia. Alkohol, tu zimno jest. Dzień dobry, popołudniaczku, poranniaczek mówi, wczorajszy. To już musicie ściągać posiłki, żeby wam coś tam ktoś z worka wyciągnął, coś lepszego. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Zapraszamy do Trójki. No, dzisiaj jak zwykle Magda i Łukasz losowali bardzo dobre literki. Znajdą je państwo na stronie słówkopolskieradio.pl i na razie mamy słowo pułami z tego, co mamy ułożyliśmy i pułami ma 51 punktów, także jest nieźle. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Park kieszonkowy, czyli swoista zielona enklawa w betonowej dżungli miasta. To już od kilku lat rozwiązanie znane w urbanistyce. Tym terminem określa się drobne zieleńce do 5000 m2. Teraz Brytyjczycy Ekonomiści i naukowcy dają nowy argument do tworzenia takich terenów. Wskazują bowiem, że do walki w miastach z zanieczyszczeniem powietrza potrzebne są nam zwłaszcza żywopłoty, a coraz częściej o nich zapominamy. Przy takim żywopłocie właśnie na Myśliwieckiej z mikrofonem był Łukasz Walewski. My tutaj w naszym ogródku mamy dość wysoki żywopłot oddzielający nas od ruchliwej ulicy w Warszawie. Czy tutaj jest świeższe powietrze? Trzeba by to zmierzyć. Jakub Jędrak, polski alarm smogowy. Ale wydaje mi się, że taki żywopłot nie uchroni was przed zanieczyszczeniami gazowymi. Może wyłapać troszkę pyłu, zwłaszcza tego grubszego, ale to na pewno nie jest uniwersalne rozwiązanie na problem spalin samochodowych. Pył przyczepia się do liści. Jak najbardziej jest to jedna z dróg, którymi pył jest usuwany z atmosfery, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład w zimie liści nie ma, więc chociażby w tym sezonie przez jedną trzecią roku nie możemy liczyć na tą naturalną ochronę. Czy wiedzą państwo, że żywopłoty pomagają nam walczyć z zanieczyszczeniem? Nie. Nie. Nie wiedziałam. Właśnie, a widzi pani dużo tych żywopłotów? Ostatnio raczej coraz mniej. Mniej. No raczej na posesjach prywatnych z reguły osoby sobie dbają o żywopłot. Wokół bloków jeszcze są. Gdzie, nie gdzie. Widać na tych liściach potem takie narośla czarne, jakby, że te spaliny są wchłaniane. Nie wszędzie jest to kultywowane. Szkoda. W zasadzie same żywopłoty mamy przy wszystkich alejkach, wzdłuż alejek, także dużo jest tych żywopłotów. Dużo odmian roślin, no, liguster, tawuły, bukszpany. Andrzej Zakrzewski, ogrodnik z Łazienek Warszawskich. Co jest tak trudnego w przycinaniu żywopłotu i w jego pielęgnacji? Najtrudniej to jest zrobić to, żeby było równo i musimy to zrobić w odpowiednim terminie. Żywopłoty przycinamy z reguły na wiosnę albo jesienią. A jak często? No, kiedyś jak chodziłem do szkoły, to zawsze mnie uczyli, że dwa razy w roku. Teraz się zmieniło i w zasadzie można przycinać przez cały sezon. A bukszpany na przykład bardzo lubią cięcie i można je nawet raz w tygodniu. Kochają cięcie, potrafią się odwdzięczyć. Prawda jest taka, że te funkcje, które realizuje zieleń, na przykład z ochładzaniem klimatu, są realizowane przez duże, dorodne drzewa. Dr Dominik Drzazga, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki. Z takich porównań, które dokonują przyrodnicy, wynika, że jeden duży buk tak naprawdę produkuje tyle tlenu, ile około 1700 dziesięcioletnich sadzonek buka, więc nie zupełnie małych drzew. Także z drzewami jest kiepsko, ale rzeczywiście żywopłotów się prawie nie widzi. W ogóle widzi się mało przestrzeni wspólnej, mało przestrzeni zielonej. No to jest niestety teraz plaga polskich miast. Kiedyś zieleń postrzegano może raczej jako małe izolowane wyspy, parki, skwery i tak dalej. Dzisiaj mówi się raczej o systemach przyrodniczych miast, czyli o tym, żeby tereny zielone łączyć ze sobą. Śląsk jednak kojarzy się z kiepskim powietrzem, ale właśnie dzięki tej zieleni uda nam się trochę to filtrować. Rzeczniczka Urzędu Miasta Chorzowa Karolina Skórka. I oddycha się trochę lżej. Według badań GUS-u sprzed dwóch lat to w Chorzowie było najwięcej różnych właśnie terenów zielonych, parków, zieleńców, zieleni osiedlowej w udziale miasta, to ponad 20%. Ewenement w Polsce. Chorzowskich żywopłotów jest rzeczywiście sporo. Niestety nie udało mi się ich sumować, ale tutaj rzeczywiście dbamy o tereny zielone. Od kilku lat pojawiła się idea parków kieszonkowych. Miasta, centra miast są oczywiście z natury rzeczy miejscami, gdzie dużej ilości zieleni nie da się zmieścić, ale można wykorzystywać nawet niewielkie, kilkudziesięcio, kilkuset metrowe powierzchnie, małe kępy dużej zieleni. Czy to żywopłoty, czy to wyższe rośliny, ale bez ograniczenia emisji na przykład właśnie z rur wydechowych samochodów czy z kominów naszych domów nie osiągniemy poprawy. A jednym z pierwszych parków miejskich określanych obecnie mianem kieszonkowych jest Paley Park w Nowym Jorku na Manhattanie. Powstał równo 50 lat temu, ma powierzchnię 390 metrów kwadratowych, czyli parczek, a jego atrakcją jest sztuczny wodospad otoczony roślinnymi pnączami, stanowiący ekran akustyczny. To w Nowym Jorku. O parkach kieszonkowych opowiadał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 12 minut 17. To Paula i Karol. mam właśnie trójki od wielu lat zresztą i są te skrable radiowe. Mam prośbę do pana Kantorajta, który dzisiaj prowadzi audycję. Zachwyca się słowem płami za 50, zdaje się, kilka punktów. Może byłby łaskaw wytłumaczyć znaczenie tego słowa. Za 51 punktów płami, jak na razie to jest najlepsze, co wymyśliliśmy wspólnie z państwem. No, to ja też sprawdziłem, co znaczy słowo płami i jest w słowniku języka polskiego słowo puła. Duża półka, czyli wyobraźmy sobie taką dużą ścianę zastawioną pułami, takimi dużymi półkami. I to właśnie znaczy pułami. Tak więc zaliczono. Zapraszamy do trójki. Ale może wymyślimy jakieś lepsze słówko, o którym na razie myślimy, że go nie ma, a jednak jest. A teraz zajmiemy się Ochotniczą Strażą Pożarną, dokładnie pieniędzmi straży. Sejm i Senat zdecydowały o zmianie sposobu finansowania OSP. Dotychczas o tym, na co wydawać pieniądze, decydowali oni sami. Tym teraz ich budżetem będzie rozporządzał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Co to oznacza dla druhów z OSP i skąd ta zmiana, to sprawdzała Paulina Kozion. Zakłady ubezpieczeń przekazują na cele związane z ochroną przeciwpożarową 10% składek z ubezpieczeń od pożarów. Dotychczas połowa tej kwoty była przekazywana komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, reszta zarządowi głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Teraz zarządzanie tymi pieniędzmi ma zostać scentralizowane, choć ustawa gwarantuje jednak, że OSP dostanie tyle samo pieniędzy, co dotychczas. Tylko kto inny będzie decydował, na co je przeznaczyć? Wyjaśnia poseł Arkadiusz Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj ta potrzeba przeciwpożarowa zmienia się i dlatego uważamy, że fachowcy Państwowej Straży Pożarnej w sposób bardziej skuteczny i bardziej racjonalny przekażą te pieniądze do Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednak Adam Nowak z Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej powątpiewa w sprawiedliwy podział pieniędzy dla OSP. Komendant główny twierdzi, że wie lepiej, jak dysponować te środki, a efekty możemy oceniać po ubiegłorocznym podziale dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która już w tamtym roku została zabrana z dysponowania Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych w kierunku Państwowej Straży Pożarnej. Pan komendant podpisał 5,5 tysiąca umów o dofinansowanie. Dodam, że w kraju mamy 16 200 ochotniczych straży pożarnych, więc można powiedzieć, że 11 tysięcy straży nie uzyskało żadnego dofinansowania. Błędów w rozporządzeniu pieniędzmi dla Ochotniczych Straży Pożarnych obawiają się również poszczególne jednostki. Według Mariusza Torbusa, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Państwowa Straż Pożarna nie zna potrzeb OSP. Działania OSP, a działania PSP się różnią. OSP bardziej działa w terenie, tam gdzie, powiedzmy, tereny wiejskie, gdzie jest trudne dojazdu, innego rodzaju też działania ogólnie. A PSP jest jednostką państwową, powinna być troszeczkę też inaczej finansowana z pieniędzy państwowych. Zarzut ten zdecydowanie odrzuca poseł Czartoryski. Jak twierdzi wielu strażaków ochotników, doświadczenie nabywało w Państwowej Straży Pożarnej. Oficerowie Ochotniczej Straży Pożarnej, wszyscy bez wyjątku, są byłymi strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Fachowi oficerowie, którzy już przechodzą w stan spoczynku, bardzo często przechodzą do Ochotniczej Straży Pożarnej i ta współpraca jest niezwykle dobra. Jednak jak mówi Adam Nowak z Zarządu Głównego OSP, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej już zapowiedział, że nie da pieniędzy na wszystkie potrzeby ochotników. Według deklaracji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, po zmianie część działań nie będzie już finansowana przez Państwową Straż Pożarną. A to oznacza, że ochotnicy nie dostaną na przykład dofinansowania z budżetu państwa do umundurowania wyjściowego lub koszarowego. Cały ciężar tej odpowiedzialności utrzymania straży będzie na samorządzie. Tymczasem senator Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki zwraca też uwagę na działalność pozaoperacyjną OSP, na którą również może zabraknąć pieniędzy. Ochotnicza Straż Pożarna w małych polskich miasteczkach i na obszarach wiejskich niejednokrotnie są animatorem życia społeczno-kulturalno-sportowego. Poprzez zabranie tych środków finansowych ta aktywność na pewno będzie dużo mniejsza, a być może tej aktywności nie będzie w ogóle. W całej Polsce istnieje ponad 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, głównie w małych miejscowościach i na wsi. A finansowaniem ochotniczych straży pożarnych zajęła się Paulina Kozion. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i możemy powrócić tym samym do naszych literek. Na razie rządzą puły. Tu trójka, audycja popołudniowa. First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town.